بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيف نوصيك وترينان موزي وصفر mwaka 1440 katika darsi ya kitabu Sharh as-Sunnah lil-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tulifikia qaul al-musannif rahimahullah wa man salla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayf قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له الإمام البربهاري رحمه الله تعالى سمع من يكصالي نيما إمام كشاء سنفوات لإمام بس هو يهنى صالة قال الشيخ الفوزان لأن هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وسباب كتنو chake kama hiki ni chenye kukhalifu maneno ya mtume صلى الله عليه وسلم aliposema hakika amewekwa imamu kwa ajili ya kufuatwa قال والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين نليو واتو وقطوف نو كفر شاج وواتو خوارج هو صادنا وإسلام وإن صلوا فهم ناوين الانفراد na hata wakiswali na waislamu wasali lakini ndani ya nyoyo zao wanuia kuwa hawamfuati yule imam wa hadhihi min albid'ah almuhdatha na kitendo hiki ni katika uzushi uliozuliwa fa anta tusalli ma'a almuslimin wa tuhsinu adh-dhanna bilmuslimin wa la tusi'u adh-dhanna bi'a'immati almasajid wa wasali na waislamu basi kuwa na dhanna nzuri na waislamu wenzako wala usiwe na dhanna mbaya na maimamu wa misikiti na hili ni jambo ambalo lajulikana sana kwa khawarij خوارج وعصره وتواجابه وكفرش واتو كيش وانا نانيا مسكيت نوانا بصالي هم فواتي لإمام أما والي خوارج وانا وكفرش دولة سعودية هوا صالي يماما إمام وحرم إمام وصليش هي أصلي صلاكي كيفياكي akakosa ajiri kubwa katika haram kwa ujinga wake wa hakadha al-khawarij sufahaul ahlam ni watu akili zao ni masafihi upumbavu wa akili na hivi vitendo vyao vyaonyesha kuwa akili zao ni ndogo wallahu almusta'an nakumbuka siku moja katika moja wapo wa misikiti ambayo yameathirika na fikra za kikhawarij au na watu au msikiti tuweza kusema umevamiwa msikiti hauna makosa wenye makosa ni hao walioingia pale walioathirika na fikra za kikhawarij. Kulikuwa na harusi, tumekwenda pale harusini, kadhi alikuwa amehudhuria pale, kadhi wa Kenya amehudhuria pale. Yule kijana azungumza na hamasa kabla salati ya isha, tumeingia pale, azungumza na hamasa. Mmoja katika wale wanafunzi wa kikhawarij, khariji wale, wana jura ya ajabu sana, kanyosha mkono hivi, kauliza hukumu ya kadhi nini? Na kadhi amekuja pale, subhanallah, bila adabu wala heshima. Ukijana akasema kadhi kafiri tu mbele yake, kadhi kafiri, si muislamu, kadhi afanya kazi kwenye serikali ya kikafiri, kwa hivyo kafiri. Ha, subhanallah, yule imamu wa msikiti akija akajua kadhi yuko pale, yeye akusikia yale maneno, kama kuja wakati wa swala, akaambiwa kadhi yuko pale, akaambia kadhi aswalishe, makhawarij wakaswali nyuma yake, wakaswali wakaswali nyuma ya kafiri, hapo hapo wamwita kafiri, hapo hapo waswali nyuma yake. Sasa sijui hawa ni katika hawa walionuia ni infirad, wakaswali tu kwa kuwa yuko pale, basi wainama wakiinuka, lakini akili yao haiko na yeye, ama ilikuwaje, Allahu alam. Lakini wale wale vijana pale sema kafiri, hapo hapo wakaamka kaswali nyuma yake, wallahu musta'an. Na hii ya kuonyesha safa waliokuwa nayo khawarij, wallahi safa, sallallahu alaihi afiatu wassalam, الله المستعان. قوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. كوامرشنا ميما كوتزنا ماوفو كوتوميا مكونو وليمي مويو بلا كوبيبا وبانغا. قال الشيخ الفوزان سبق بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على حسب الاستطاعة. أسمى تمتنغليزا كبينيشا واجيب وكوامرشانا ميما نكتزانا ماوفو كوقدري يفرمت وتكبيوزا. لكن قوله بلا سيف يعني لا يجوز حمل السيف على السلطان. Aliposema bila ya upanga, maana yake haijuzu kubeba upanga kupambana na kiongozi. Wayuqalu hadha min al-amri bil-ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kisha mtu akasema kuwa huku ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Hadha madhhabu al-khawarij wal-mu'tazilati yakhrujuna 'ala as-sultan ويقولون إن السلطان فاسق وهذا من إنكار المنكر وهذا هو المنكر نفسه. سمها يعني مذهب يا مخوارج نمعتزلة هتوكا نجي طاع يا كيونغوزي وكبيبا وبانغا نكوبامبانا نكيونغوزي كيشا وسيما هو كيونغوزي ني موفو فاسق. Na hii ni katika kukataza munkar. Na ukweli wa mambo, hiki wanachokifanya ndiyo munkari wenyewe. Lianna al-khuruj ala waliyi al-amri huwa al-munkar nafsuhu. Kutoka njia taa ya kiongozi ndiyo munkari wenyewe haswa. Liannahu ma'siyatun lil-rasuli sallallahu alayhi wa sallam ولما يترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء واختلال الأمن وتفرق الكلمة ومفاسد عظيمة أشد من الصبر على معصيته ومخالفته. الشيخ الفوزان سيما كلك توكا نجي طاع يكي انغوزي ndiyo munkar wenyewe, kwa sababu ni kumuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetuamrisha kuwasubiria na yale yanayopatikana ndani yake katika madhara makubwa, umwagaji wa damu, kukosekana kwa amani, kalima ya Waislamu kutokuwa moja, na kuna mambo maovu mengi sana makubwa yanayotokea zaidi kuliko kumsubiria yule kiongozi na madhambi anayoyafanya na mikhalafa aliyokuwa nayo. Ni anna ma'siyatahu wa mukhalafatahu dararuha alayhi faqat. Yataka tufahamu kuwa maasiya aliyonayo kiongozi na mikhalafa anayoyafanya kiongozi, madhara yake yako kwake yeye peke yake. Amma al-khuruju alayhi bis-sayfi fahadha dararuhu ala al-muslimin. Ama kutoka nje ya taa ya kiongozi wa Kiislamu kwa kuwa ana madhambi, basi madhara yake yatarejea kwa Uislamu wote. Wa hadha madhhabu al-mu'tazila wal-khawarij. Na haya ndiyo madhehebu ya Mu'tazila na Khawarij. Fa inna usul al-mu'tazila, misingi ya Mu'tazila ni kama ifuatayo. Awala, al-amru bil-ma'rufi wan-nahi 'anil munkar. Msingi wa kwanza wao ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Nini maana yake? Yuriduna bidhalika al-khuruj 'ala ulati al-umur. Kile wanachokitaka katika maana ya kuamrisha mema na kukataza maovu ni kutoka nje ya taa ya viongozi madhalim au viongozi mafasik. Yakuluna hadha min al-amri bil-ma'ruf wan-nahi 'anil munkar. Kisha wasema kitendo chao wanachokifanya ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Huu ni msingi wa kwanza wa Mu'tazila. Thania, at-tauhid. Yaani majina makubwa makubwa ukisikia wewe utadhania kuna, na hivi ndivyo ilivyo bid'a, yapewa majina makubwa makubwa ili wale ambao wasiojifahamu waingie. Hebu tauhid ni makusudia nini? Sikiliza. Wa ma'nahu nafyu al-asma' wa sifat, ni kukanusha majina na sifa za Allah, ndio tauhid hiyo. Li'anna ithbat al-asma' wa sifat shirkun 'indahum, kwa sababu Mu'tazila waitakidi kuwa kuthibitisha majina na sifa za Allah ni shirk. Kwa nini? Wasema ukithibitisha Allah ana majina mengi, maana yake wako Allah wengi. Akili mbovu sana, akili mbovu sana. Mbona wewe waitwa mwenda wazimu, akili ndogo, mubtadi', wewe Mu'tazili usitoa majina yote, zote nzako hizo sifa? Mbona hamui wengi, ni wewe mmoja? Yaani watu wakikusikia wazungumza maneno yako wakuambia hivi, wewe una wazimu kwa maneno yako ya kijinga unaozungumza. Kisha mwingine akwambia wewe ni mubtadi' kwa kukhalifu sunna na ahdu sunna katika itikadi hii. Mwingine akwambia wewe kadha. Yani haya majina mbali mbali unaopewa ya haki kwako wewe ndio mshakuwa wengi, na kukanusha pia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio tauhid kwa wao. Kwa usishtuke ukisikia Mu'tazila katika msingi wao tauhid, muulize wamaanisha nini. Tauhid maana yake ni kukanusha majina na sifa za Allah, hao Mu'tazila. Thalithan, al-adlu, uadilifu bwana. Nini maana ya adl? ايش معنى العدل يا مبتدعه enyi wazushi katika Mu'tazila, maanisha nini adl? Wa ma'nahu nafyu al-qadar, kukanusha qadar. Nguzo ya sita ya iman tuikatae. Yaqulun لو عذبهم الله والله قدر عليهم المعصية يكون ظالما لهم. Ikiwa Allah atawaadhibu na yeye ndiye aliyowakadiria wao maasi, basi Allah wadhulumu. Kwa hivyo uadilifu ni kutokubali kuna kitu chaitwa nini, qadar. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Hadha i'tiradun ala Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, almanzilatu baina almanzilataini. Na hii ndio kali zaidi. Almanzila بين المنزلتين وهي أن مرتكب الكبيرة لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مسلم. من يكفني ذنبي كتكما ذنبي مكوبة معتزل وسيما هو هيت كفيري ولا هيت مسلم. bal huwa bil manzilati baina al manzilataini, yuko katikati, hayuko huku wala huku. Tayeb, sisi tukisoma Qur'an tuambiwa huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Hakuna wa minkum fi al manzila baina al manzilataini. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Hakuna watatu ati yuko katikati, hayuko huku wala yuko huku. Tayeb, na kesho akhira, sema kesho akhira ingia motoni milele. Oh, kumbe nyinyi na makhawariji ni sawa tu, itikadi zenu ni kuwa ni kafiri huyo akifanya dhambi kubwa ni kafiri. Hapa duniani wamekhtalifiana Mu'tazila na Khawarij katika kumweleza sahibul kabira. Khawarij wakaenda moja kwa moja tu, moja kwa acha tuwe wazi, wewe kafiri wewe. Mu'tazila wakama wewe si muislamu wala si kafiri, wewe uko katikati, sijui utazikwa kwenye makaburi gani, utazikwa kwenye ukuta, utaangalia wao. Hazikwi na Waislamu wala hazikwi na makafiri, atazikwa na nani? Allahu musta'an. Tayib, na akhira, wakasema na akhira atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Kwa hivyo tayari ushamhukumia kuwa nani? Kafiri. Allahu musta'an. Khamisan, infadhul wa'id, kutekelezwa kwa makamio. وهو تكفير مرتكب الكبيره التي دون الشرك نهي معناه انك مكفرش ان يفني ذنبي ketika madhambi makubwa ambao ni chini ya ushirikina yani shirk al-akbar. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبه. قال الشيخ الفوزان قوله والمستور من المسلمين yani mtu alistirika katika Uislamu, man la yadhharu minhu riba, ni yule ambaye hajadhihirika kwake yeye jambo la kutia shaka, hana mashaka katika yale anayoyafanya. Qala al-aslu fil muslimi al-adala, asli kwa muislamu ni kuwa muislamu ni mwadilifu. Wala tusiu dhanna bi akhika al-muslim, usiwe na dhanna mbaya kwa ndugu yako muislamu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الله سبحانه وتعالى أوامريش والواميني وجيبوش سانا نظن صب هذه ظن نمذامبي بهذه ظن نمذامبي haswa zile dhanna ambazo hazina qara'in yoyote, basi tu mina dhania. Na hii mina dhania hii ikawatia watu katika mashimo mabaya sana, na yawa mbaya zaidi kumdhania vibaya yule ambaye yuko wazi kabisa katika uadilifu wake ukawa utamdhania vibaya. Kwa mfano tukio la ifk, yale wanafiq waliomsingizia Aisha radhiyallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala sema laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha buhtanun 'azim. Waliposikia waumini wa kiume na wa kike, dhannu bi anfusihim khayra, mwanzo wakajidhania nafsi zao, ikiwa mimi siwezi kufanya kitendo hiki, yani ajidhania kheri kuwa yeye ni mu'min hawezi kufanya kitendo kile, basi pia ndugu yake hawezi kufanya, kwa sababu yajulikana imani yake, yajulikana kuwa huyu ni mu'mina, hawezi kufanya kitendo kama hiki. Ndio pale wakasema subhanaka hadha buhtanun adhim, uzushi huyu, tena uzushi mkubwa sana wamemzudia, wakakataa kukubali hilo jambo. Lakini leo ni wangapi wanaosikia kuhusu ndugu zao mambo ambayo si ya kweli, na wala bila ya kuogopa wakasimama wakazungumza mbele za watu na wakawatuhumu na si kweli, kisha aje kudhihirika kuwa si kweli. Taibu, utakwenda wapi wewe? Kwani twashindwa jamani, haswa baina ya sisi maduati, washindwa wewe ndugu yako salafi, umesikia jambo kuhusu yeye ukanyanyua simu ukampigia salamu alaikum, nimesikia jambo fulani fulani fulani kuhusu wewe, ni kweli? Wallahi ya akhi, hilo jambo si kweli. Basi kwisha. Wallahi ni kweli, basi na kunasihi. Ikiwa ni kweli, ni makosa ulivyofanya. Sawa sawa ni hivi, qala Allahu qala rasul. Na umdhihirishie akwali za wanaovione ili ajirekebishe. Lakini mujarrad ni yeye, mimi nadhani ni yeye, mimi nafikiria kwa sababu hii na sababu hii na sababu ile, kisha ajiadhirika, kumbe ni uongo. Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm. Allah subhanahu wa ta'ala awakataza na kitendo kama hiki, na hakuna kitu cha uongo kama dhanna. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith, akdhabul hadith ay hadith an-nafs. Manake mtu dhanna hujizungumzia ndani ya nafsi yake, kisha shaitan akampambia zile, angalia hii ni karina hii na hii ni karina. Tayib, si uhakikishe tu, kwani kuna lipi la kupungua wewe jambo ambalo huna uhakika nalo kuhakikisha, na ni ndugu yako mtu, tena ndugu yako kwa mfano katika manhaji moja, si kuwa mtu ni hizbi ama mubtadi'a, la, hawa asli yao watu wana isaatu dhann bihim, sababu ni mubtadi'a, nusiu dhann bil mubtadi'a. Lakini mtu salafi sunni, la nusiu dhann bihi wa innama nadhunnu bihi khairan, tumdhania khairi ndugu yetu. Kwa ukisikia jambo ambalo sio zuri au ukaona jambo ambalo sio zuri, alhamdulillah, Allah amefanya wepesi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bwana, mmepata habari fulani kuhusu wewe, ni kweli? Lau kama watu wangelikuwa wafanya namna hii, fitna nyingi sana zingezima. Na haya mazungumzo wewe yazungumze takwa fulani, ankusudia fulani. Wewe ukiona kofia ya kutosha vaa, ukishaona kofia ya kutosha wewe vaa tu, kwa sababu utakuwa umo. Ikiwa waona yahsabuna kulla sayhatin alayhim, ukisikia ukelele umepigwa ukadhania ni wewe, basi ni wewe. Huwezi ndugu yangu Muislamu ukahakikisha jambo kabla ya kuzungumza, alafu ukazungumza mtu ukamwona mtu azungumza amama almala kama ambaye ni kweli, yani aweza kuzungumza mtu akafa kama ni kweli yani, na ukija ukiangalia kumbe hakuna ukweli wowote pale ndani, kadhib. Na ndio nikasema haya mambo ya dhanna, kuna baadhi yetu yatawapeleka mahali pabaya sana. Wallahu musta'an. Qala wasta'idh billah, taka ulinzi kwa Allah. Wa ahsin adh-dhanna bi ikhwanika almuslimin, na uwe na dhanna nzuri kwa ndugu zako Waislamu. Kama vile wewe huwezi kufanya, hebu jiweke wewe nafasi hiyo, wewe waweza kufanya? Huwezi. Basi mimi nasema kuwa ndugu yangu yule haiwezekani kuwa amefanya. Hii ndio tabia ya Muislamu. Na ikiwa imetokea mimi, ngoja nihakikishe ni kweli amefanya. Ikiwa amefanya nitamnasihi. Qala Sheikh al-Fawzan, fa idha thabata laka anna hadha almuslima alayhi mulahadha, ikiwa imethubutu kwako wewe bila shaka kuwa huyu Muislamu ana milahadha, ana mambo umelahidhi ya makosa, fa innaka tunasihuhu sirran wa tasturu alayhi, ikiwa ni jambo la kustiriwa, basi umnasihi kwa siri, umstiri ndugu yako Muislamu. Qala sallallahu alayhi wasallam, man satara musliman satarahu Allah fi ad-dunya wal akhirah, mwenye kumsitiri ndugu yake Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atamsitiri yeye fi dunya wal akhira. Ama kuna watu watafuta haswa, atafuta pahali gani aweza kumweka wazi ndugu yake Muislamu. Yatatabau al-aurat wal-atharat. Na hii haimaanishi kuwa wanyamaziwe ahlul bid'ah, la, nahnu ma natakallamu an haula, hatuzungumzia ahlul bid'ah wal ahwa, wale watu wengine. Sisi hapa tuzungumzia watu ambao ni waadilifu asili yao, na lile kosa lilofanywa pengine laweza kustirika, si jambo ambalo limefanywa wazi, ama likifanywa wazi lazima lielezwe wazi wazi. Kweli jambo lilofanyika la wazi ni kosa, baada ya kuwa limethubutu kuwa ni kosa. Wala tafdahu watushahir bihi fil majalis, wala usimfedheeshe ndugu yako Muislamu ukawa katika vikao vyako wamzungumza huku na kule. Bal alayka an tunasihahu sirran ma'a satri alayhi, ni juu yako Muislamu kumnasihi kwa siri pamoja na kumstiri ndugu yako Muislamu. Qala al muallif rahimahullah, wa kullu ilmin ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وكل علم علم يوتيد ادعاه العباد من علم الباطن, waja wakadai kuwa wana ilmu ya undani. Lam yujad fil kitabi wa sunna, ilmu hiyo haiko la katika Qur'an wala sunna. Fahuwa bid'atun wa dhalala, ni bid'a na ni upotofu, ni uzushi na upotofu. Wala yambaghi li ahadin an ya'mala bih wala yad'u ilayhi, haitakikani kwa mtu yoyote kutendea kazi ilmu kama hiyo ولا كلينغانيا watu katika ilmu kama hiyo. قال الشيخ الفوزان علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم. علم الباطن iko kwa pote linalojulikana kama الباطنية, kwa sababu ya علم الباطن wanaoidai wakaitwa الباطنية. Hawa na mambo ya ajabu. الإسماعيلية, Ismaili Muslims wajiita hivyo pale Aga Khan, simwajua hao. Sikiza itikadi yao ya ajabu. Alladhina yaqulun inna linnusus dhahiran wa batinan, hizi nusus za Qur'an na Sunna zina dhahir yake na zina undani wake. Albatinu la ya'rifuhu illa khawasuhum, ile ilmu ya ndani ile hakuna anayejua isipokuwa wale khawas, watu wa ndani kabisa, wale khawas wao peke yao ndio wajua. Wa amma dhahiru fahadha inda al-amma, ama dhahiri ile juu juu, basi hii ni kwa awami, watu ambao hawajasoma dini ndio waelewa, na waelewa kwa namna hiyo. Yaquluna al-muradu bis-salati ad-du'a, sema maana ya swala si swala ile ya rakaa nne, rakaa mbili, rakaa a. Swala maana yake ni dua. Wewe ukiomba dua basi kushi, usiende kuswali msikitini. Fana hakuna haja ya kuswali msikitini. Omba dua tu. Ukiomba dua wewe maana yake unswali. Basi nda zako. Hii ndio wanavyodai wao. Aha, nyingine faman daa faqad salla. Sema ukiomba ushaswali. ليس المراد الصلوات الخمس صلاة النافلة ولا سما قصدي وسما صلاتان وصلاة السنة. ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس وليس المراد زكاة المال. وسما نزاكا معناك ان كجتكاس نفسياكو كيسفيش نفسياكو, ولا معنى زكاة سكتو وسنتي mali ile mali ukatoa senti zako ambazo umewajibika kutoa zaka ukatoa katika mali yako. Zaka ni kujitakasa nafsi. Wayakuluna almuradu bisiyam katmu asrarihim wa madhhabihim, na siyam maana yake ni kuficha madhehebu yao na kuficha siri zao. Nyinyi mwataka kula kuleni tu, mwapenda kula basi, hawataki kufunga wao. Wewe ukuelewa bwana maana ya siyam, kuficha siri da, yani mambo ya vituko vituko ya ajabu ajabu. Hivi ndio wanavyofanya. ولذلك هم يسمون بالمنظمات السرية ونمipangwa تنظيم زك سيري سيري upanga mambo yao ya kisiri kama vile masoni kwa wanavyofanya waabudu wa mashetani mambo yao yaficha upeo wa siri wayakulun anasema alhajj maanahu dhahabu ila mashaikhi haji maana yake ni kwenda kwa mashehe zetu ndio haji hiyo si kwenda Makka na kutufu na kufanya nini ila hiyo وليس المراد الذهاب الى بيت الله للحج والعمره ولا معناك سيكون عندك نيومه يا الله كاجل يفني حج وعمره هي ديو مذهب يناني الباطنيه كفار او سوى اسلام او صلي او فنجي او توي زكاه ولا ويند حج هيفي ديو انا بفاني قوله وهو بدعة وضلالة نوزوشي ننبطوف أي القول بعلم الباطن بدعة في الدين كسيمك وكنا علم ينداني نعلم يظاهر نوزوشي كتكديني وضلالة عن الحق ننبطوف كبين كتك من الحق والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على العلماء الربانيين نعلم haipatikani isipokuwa kujifunza ilmu kutoka kwa wanaovioni walezi wanaowalelea watu kwa ilmu ndogo kabla ya ilmu kubwa ar-rabbaniyin walihadha yaqulu ibn qayyim rahimahullah wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu ujinga ni ugonjwa wa kuua ugonjwa unaua unaomaliza unaoangamiza na dawa yake amrani fi tarkib muttafiqani dawa yake na shifa yake ni mambo mawili ambayo yafikiana yakiwa pamoja nassun min alqur'ani au min sunnatin nass ya qur'ani au sunna wa tabibu dhaka alalim arrabbani na tabibu hayo ni mwana wa chuoni mlezi anayewalea watu kwa ilmu ndogo kabla ya ilmu kubwa akawalelea watu kuanzia ilmu ndogo ndogo pole pole akawapeleka mpaka akawafikisha juu na ndio ilmu inavyotafuta kuna watu ilmu wakianza tukusomesha pale aanza juu nini aonekana amekuja na vitu vya balaa balaa watu wakija tuanza tukusoma somo gani aqida angojeni fanyeni nene mkanu tadmuria الشيخ الإسلام كانوا تدمرية من تصميش أما الفتوى الحموية الكبرى شنجوني نصميش تفنقوا مدومني انت زماء لكن انجي وانزيش اكوان فان اللومعة الاعتقاد اكي عندنا واو القواعد المثلى كي عندنا واو الواسطية كيشا بولي بولي مبكا وكفيكا وكفيكا كولي وتكوى هواوني كوى كنا وزيتو سانا كتكا كوى ليوى kwa sababu washaelewa mengi ambayo yawasaidia katika kuelewa yale ya juu ama anza tukukusomesha yani kwa mfano akusomesha nahwu anza tu basi moja kwa moja tuanza alfiyatu ibn malik uchukulia sharhi ibn aqil akuikia pale kwa mfano akusomesha ili ugutuke tu ukimbie hii haiwezekani usema hivyo kila anza na watu pole pole tuwajurumia pole pole mutammima nenda nao taratibu mpaka watafika kwa ilmu yoyote ile na mwana wachuoni wa namna hii waitwa ar-rabbani wale wanaolea watu kwa ilmu ndogo ndogo kabla ya kufika katika ilmu kubwa hadha huwa al-ilm laysa al-ilmu bidhawqi wal-ilham hii ndio ilmu ilmu si kwa ladha اتين او الهام لالته كما ونفعنا نكumbuka tukiwa wanafunzi jamaa za tabligh tuambia tokeni tokeni mimi mwanafunzi sema taqullahu yuallimukum allah aina je usome taqullahu yuallimukum allah allah atakufundisha akaiweka aya maarifa kabisa inma alilm bitaallum ilmu ni kwa mtu kujifunza ilmu. Huwezi kulala ukapata ilham tu, yaja tu fuyudhat, yaja tu walala ukiamka zimekuja. Ndio maana mwaleta vituko vya ajabu ajabu, shetani awapambia mambo ya ajabu ajabu kisha mkayatia kuwa ndio elimu. Wala ilm albatin alladhi inda albatiniya, wala si ilmu ilmu albatin iliyoko kwa batiniya. Ati swala ni dua, zaka nkutakasa nafsi, na somu kuficha siri, hii si ilmu. Innama alilmu ma jaa anillahi wa rasulihi wa ma qalahu sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ilmu ni yenye kutoka kwa Allah na mtume wake na kile walichokisema masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anhu. Hadha huwa alilm, hii ndio ilmu. Wa ma kharaja an dhalika fa huwa jahlun wa dalalun wa laysa ilman wala hudan, kinachotoka nje ya haya ni ujinga, ni upotofu, na wala sio ilmu wala uongofu. Qauluhu wala yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi wala yad'u ilayhi, haimpasi kwa mtu yoyote katika Waislamu kutendea kazi ilmu albatin wala kuilingania, bali yajibu alhadharu min hadha, ni wajib kutahadhari na ilmu kama hii. Li'annahu min nazaghati as-sufiyyati wa shatahatihim, ni katika uchochezi wa kisufi na katika makosa makubwa wanayofanya as-sufiyya. Sufiyya pia wamo katika haya. Alladhina yarawna anna al-ilma laysa fil kitabi was sunnah, wale wanaona kuwa ilmu haiko katika Qur'an na sunna. Innama hadha lil'awam walladhina la ya'rifun, Qur'an na sunna ni awam, wale wasiojua. Kuyusammuna hadha ilma ash-shari'a, na hii waita ilm ash-shari'a, hii ni ilm ya shari'a, ya ahkam za swala, ghuslul janaba, kutawadha, kuoga janaba na nini, hivi vitu ilm ash-shari'a. Amma al-arifuna billah fahum ahlu ilm al-haqiqa, jamaa zetu sema al-haqiqa, ha ilm al-haqiqa, wajua wao jamaa kule Hadramaut sema ma indum ilm al-haqiqa, dole wana wao tu ilm ya ndani. Ile aya Qur'an yasema hivi yafasiriwa vile, ukaona tafsiri za ajabu ajabu. Yeye ni al-arifu billah, kama anavyojiita anayemtambuzi huyo. Ama yale mengine wayafahamu hao Waislamu wa kawaida kawaida. Mtu asoma Qur'an na sunna, asomesha tena kwa ufahamu wa masahaba, aje mtu ambaye ilmu yenu nini? Ilmu haina baraka kabisa. Ilmu gani ya Qur'an na sunna na masahaba wamesema hivi? Wewe njoo uone bana. Uone nini? Jitu limekaa pale ana tasbihi ndefu, ameshika na mguu hivi amenyosha. Kisha aburuta. Aburuta siku mzima aburuta yeye. Aburuta kule kisha kisimama ghafla kizungumza kitu. Wasikia vyombo hivyo? Vyombo gani vya? Vya kutoka wapi hivi? Si qala Allahu, si qala rasuluhu, si qala sahaba, hamna chochote katika haya. Lakini ukaambiwa huyu mjuzi mtambuzi, kama yule mmoja alisimama mbele ya wenzake kisha akamwambia nun, kisha ukaenda zake. Ah, ikazungumzwa wiki nzima hiyo, sema jamaa wiki nzima mwajua shekhe amaanisha nini, ansema nun yule, na nyinyi wajinga wengi mwamsikiza. Sasema nun tu. Amesema maneno makubwa yule. Maneno gani makubwa na herufi ya nun? Labda pengine wakumbusha msome kaida, sijui. Lakini almuhim, jamaa walikuwa wakichezea watu akili kwa namna hiyo. Na kuna ilmu hiyo ndani kabisa. Yote ni katika mambo ya kisufi na mambo ya kibatinia ambayo si katika ilmu. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.